aku ora lagi ngerti nganggo gaya mulet-mulet barang iki. Iki nggih karo ngempet patok. Ngempet. Oh iya. Eng sarina Sugianto Bertawisi. Kesempatan to. Ya wis ora apa-apa le. Iya. Mugianto bertahan.